باب دې په بیان د خطبه د جمعې کې او د مجد د جمعې کې هې خطبه وعظ نصیحت کې لکه د عربی کې کومه خطبه چې مونږ وایو او آیا دا خطبه د دې مجد لپاره شرط دی او رکنه نو جمهور علما وایي دا شرط او رکنه جمهور اصحاب د امام مالک رحم الله وایي دا فرض دی بعض علما وایي چې دا فرض نه دی بلکې دا ورته مندوب ده څه شی دا احناف او مسلکم دا دی تاسو چل خپل مذهب یاد دی بھائی وای د ای فقہ ټول ختم کړي ها ها بھائی څوک به وای خپل مذهب ها تمام ها شرط نو کو خطبه ني مسکي ها وایا هدا حناف پني شرط دي خدوار نه يا و خطبه ها وای او خطبه شرط ده د دې اورېدل څه شرط نه دي یو ځل د جمعې پر زمون ولی سپیکر خراب و بای زنانم په مسله پویږي طالبات یې اړه بعضی خوشی جی راځي پند بس ته تړلی بس غب شپو لګی لکه بعضی طالبان هم د سیده سي وخت تیر نو د مونږ سپیکر خراب ونو بنا ته درسم جو وخت رمضان ونو پکې وی چې مونږ خطبه ورنه د موز مو شو کنه دا په مسله کې مسله ده خطبه ورته شرط ده کنی نو موږ نکېږي خو اورېدل شرط نه ده او څوک لري ده امام आवाज نه راخیږي یا لوسپیکر خراب شو نو ویلې شرط ده اورېدل څه نه دي څوک چې وای دا شرط دی واجب ده نو ګور الله وای فسعوا الی ذکر الله وای دی کی امر دی او د ذکر الله نه مراد خطبه ده علامه ابن حزم رحمه الله دی پسې شوی وای دلته ذکر دی نو دا کوم ذکر راغلی چې ذکر نه خطبه مراد ده دا دای کولې په یګې په خبره باندې بلکې وی اخر آیات ل چې وګوري نو دا خبره درسته نه ده اذا نودی للصلات یوم الجمعه فسو الى ذکر الله وراول دا آیات سوی چې او اذان وکړي شی د فرض مزدر زید جمعې نو فساو الى ذکر الله دین وی مج مراد دے ارسوی فیدا قضیت سولاتو فانتشرو فی الارض وابتغو من فضل الله وذکر الله کثیرا ناوی دین مراد مج دے اکسو کوئی جی ذکر الله نا مراد دے کہ خطبہ دا نو بیا خو تکبیر او تسمیع او تمجید او قرات او تشهد دی ټولو ته ذکر الله وای بهر حال مسله کې د اهل علم سو اختلاف وو د انس رضی الله عنه نو روایت ته وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یصلی الجمعتا دی جمی مزبے کولو ہین تمیل الشمسو کلچ بنور زائل شو او زوال به یقینا راغه. اگر دلته کان یصلی فعل ناقص په فعل مضارع داخل کو استمرار فائدہ کا همیشه عادت مبارک دا د جمهور دلیل له ویول وقد جمید مز اغه چن ور زائل شی لک وقت دماس پخین ادا مز بن کیږي مگر بعد الزوال. ادی بارہ کی سورہ سورہ روایات راغلی دا د امام مالک د امام ابو حنیفه د امام شافعی او د جمهور علماء او صحابه او تابعین او من بعدهم رضی الله عنهم مذهب دے دی وی نه د جایز جمعه مگر پس د زوال الشمس نا ادی کی مخالفت نه کړي مگر امام احمد ابن حنبل او اسحاق ابن راهوی رحمهم الله دیوی قبل زوالم جائز دا سویا قبل زوالم جائز دا دید صحابو نه پدی کی سر روایت نقل کړي خو جمهور و یغی کی صحت نشتا دیو جن دای محققین علماء وای وی اولا و افضل داده چه ده زوال نپس دی موزوشی چه ده خلاف نروزی. رواه البخاری ده سال ابن سعد رضی اللہ عنہ نا روایت ته قال ده فرمائی ما کننا نقیلو منگ بقیلو لنکولا ولا نتغدا او نبمود غرمی غطوام خوڑو إلا بعد الجمعة مگر پس د جمعې نه اے غدا دي ته وای چې کوم خوراک اول النهار خورې شي مگر پس د جمعې نه. پدی حدیث امام احمد رحم الله دلیل نیولې وای غدا او قیلولا محل د دې دواړو قبل الزوال دی. ها بھائی څه شی دی؟ او د ابن قتیبه چې د لغات او امام د ده کول نه کړ کړي او ای غدا او قائله بعد الزوال ته نشي ویل کېده. علماء لیکلي نه د حدیث دا معنا نه ده ای بعد د غدا او د قیلولینا مشغول شل د جمعې تیارې به کولو نو چې موز به وکونو دا غې نه پس به غدا او خیلول کولا. لکه ګوره اطلاق د سحور کلا په غدا باندې مرضی نبی رسول الله ارباز ابن ساریه رضی الله عنه ته علم ال الغداء المبارک راشه غداء مبارک تا نو کو چرې داسې غدا لګوري خو بیا دې د بانک نه پسم سره خوراک کوي. جمهور لماوی د سال ابن سعد رضی الله عنه د حدیث نه مراد تبکیر دی. جمعه به د ماسپخین په نسبت زر کولا بلکې وای د مدینه منوره اوسم د عرب عادت داده چې په مدینه منوره او مکه مکرمه کې قیلولا او غدا بعد صلات الظهر کوي. عام عادت د پخوانه سره روان دي. ماسپخین مسجوشي هغه پسې و ډوډۍ خوري او بیا هغه پسې آرام کوي. ماسپخین نه ترمازیګر پورې داسې خاموشي وي چې وګنې چې تشپه ده. نا اهل الملک لري جدا سي صريحي دليل د دې مذهب د پارنشتا. راجح قول دلته کې د جمهور دي جائز نه د جمعه الا بعد زوال الشمس مگر پس د زوال الشمس نا متفق علیه. دا انس رضی اللہ عنہ نا روایت قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی اثرام دا اشتد البردو چکل یخنی بسختش و بکر بسولاتی نو مجبه وقتی کونو و اذا اشتد الحر و برد بسولاتی یعنی الجمعہ اکل چی گرمی بسختش و نو مجبه پیخنی کی کولو یعنی دی جمعی. رواه البخاری حدلت علماء لکلی وی حدیث مطلقا مسکر آغلے دا حدیث پا صلات الجمعہ کے ندے پا صلات الظہر کے دے قوانس رضی اللہ عنہ پی دو جمعی استدلال مکو نقیاس اوکو ندا عبرات پا جمعہ کے دا انس رضی اللہ عنہ پنیز دا قیاس دے پا ظہر بانے نور حدیث دلیل دے وی دا ظہر او دم دا جمعی پا منز کی تفریقہ دا جمعہ مطلقا مخ کی شوی ادم آسپخین مس کی تفصیل لے. رواہ البخاری وان صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ کا قال دے فرمائی کان النداء یوم الجمعہ تھی و اذان پرز دو جمعی اول اذان سو اذا جلس الامام علی المنبر کل چی بکی ناسو امام پا منبر دو خدبی نمخ کی او غدوی مزان سو اب اقامت چی کل خدبی نب فارغ شو پا زمانی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دابی بکر و دو عمر رضی اللہ نما کی فلما کان عثمانو کل چی دو عثمان رضی اللہ عنہ دو خلافت زمان رالا وکثر الناس خلق دیر شو المومنان نزاد النداء الثالثا زیات کو اذان دریم د زوال نه پس دا اذان چې کیږي دا عثمان رضی اللہ عنہ سیوا کړي او تی باندې تر اوسه پوری بلاد المسلمین کې عمل لے اچون کې دا خلیفہ راشد او الله حبیب و علیکم می سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. آداب په بازار کې کولو چې هغه ته زورا به وی زادن ندا الثالث على الزورا په زورا مقام کې اوس پوری د احد عثمان رضی الله نو په دی سنتو باندې عمل لے. اباد خلق چې داسې ضرورتیا کوي ادي ته بدعت عثماني وای او دی بدعت تم بدعت شرعی وای نو دغه خلق ډیر د زیاتی او د اسراف پلار روان دي. رواه البخاری و رحمه الله د جابر ابن سمرا رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی و یو نبی ود نبی علیہ السلام دا پارد و خود می یجلسو بینہما او د دوانو پا منس کی بکی ناسو یقرأ القرآن قرآن بیلستو قرآن حکیم بیلستو اے دوار خدبی دی امام شافی امام احمد رحم اللہ وی دوار واجب دی سوئی دوار واجب دی امام ابو حنیف رحم اللہ و دباز نور و امو دا قول لے چی واجب یو خدب دا صدا یو خدب واجب دا اکی ناستو با پمند دی کی بازی دی ناستی تم واجب ویلی ادا خود بابا پسو پا ولار بوا دا ولارم پکی واجب دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی قیام پکی سنت دی واجب ندی دا پکې څه شی دی؟ په خطبه کې قیام واجب نه دی بلکې سنت دی. قرآن به پدی کې لستو ويذكر الناس خلق توعظ و نصیحت به کولو. فکان صلاته قصدا مزم درمیان او خطبته قصدا او خطبم د الله د حبیب درمیان وا. اگر خطبه امام سے وہی مختصر غنتی ذکرم خطبه دا خدا نور علماء وی چنا دی کی بخام خا کلام توی لوی او خبرم دا سید لکه څنګه صاحبین او دا جمهور وی چنا خطبه په قران او وعظ او نصیحت باندې مشتمل وی. رواه مسلم دا عمار رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول و ما اريد لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی ان طول صلاۃ الرجل او قد والد مجد او سڑی و قصر خطبته او لن والد خود می ما انتم من فقیہ دا علامه او نخد د فقاهت دا فاتویل الصلات نمزوک د کوي وقصور والخطبه او خطبه لند کوي و ان من البيان شهرا او باز بیان ندا سی ویل ک جادو. حدیث ته ګورئ اوس د مو خبره الټه ده. خطبه سوي خطبه ګورئ د غی عربی دی لوي نو دا اوږده یا موسی په کار چې دا د لنډه یو موز دی شوي اوږد دی وي. وجه وای صدا وای موز مقصود به ذات دی او خطبه خو یو توتیا او تمهید دی د دې لپاره یا په خطبه کې توجه مخلوق ته دا او په موز کې توجه خالق ته دا. په خطبه کې تاسو له وګورم ما پای اپا موږ کې توجه چا سره ده نو الله والا توجه دول پکار ني وای وګدواله د موږ دی او امام دی او سړی وقې سره خطبتي اچي خطبه لنډ وای دام انتم من فقهه داد دد پوه او د فقاهت نه خدا. فاتویل الصلاة آنو مزوک دوئی او خطبه کی لنوال راولی او بازی ده بیان نس شیده غسهروی. ایده دی جملی علماء دو مقصدون ذکر کری جتا سورولو لتیاری بیا بازی وی دا مزمت بیانی ای دا لکا سنگ جادو زنم آئی لکای ندارنگی باز بیان زرون مائل کل. دویم داده چه دامد حدا وی اللہ پا باز بندگانو انعام و احسانو کی او د بیان توفیق و ارتور کی دید جادو سره مشابه کو لکه جادو والا د خلکو زړونه ځان ته مایل کل نو دم په دی باندې ځان ته د خلکو زړونه مایل کل سلی چې رابلی خلک هغې طور متوجه کو وای دا دویم تاویل صحیح دی. اگر چې هغه مخکې لوی لوی علما وکړی نو ان من البیان سحرن څوکې په دوه مقصدونو پوه شوئ. دا کلام زو جانبین دی یا زم دے یا مدح دا. رواه مسلم د جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خطبا اللہ حبیب چی بکل خطبہ و احمرت عیناہ سترگ مبارک بیسری شوی وعلا صوتو آواز بے راپورت شو وشد غضبہ او غصہ بے را دیر شوی حتی کانه منظر جیشن تابو اگنی دی دی یو لخکر را روان دی املکی دی آغین یرول کی یقول صبحکم و مساکم وی بی ساری دشمن رازی یا ما خام رازی و یقول دا اللہ حبیب وی بغشتون و ساعتو کهاتین زاو قیامت اللہ دا سرا لگلیو و یقرنو یا و یقرنو ای رابانی کسراو زمدوان ویلی شی و یقرنو پی وسبه کی بین اسبعیه دوارا گوتی السبابت والاسطوام ای دا مصبحاو درمیان گوتا ای و ایزاو قیامت اللہ دا سرا لگلیو لغن تی بس وقت پاتی نیم رواه مسلم رحمه اللہ دی علی ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال دے فرمائے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرو علی المنبر پا منبری لستل پرزد جمعی ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك اواز بور کی اے دی جہنم اغا ذمہ وار ملکا مونږ له الله نه سوال وکا فیصله دیو کی په مونږ رفستا د مرګ اے دی تکلیفونو نه خو مونږ له شهره مونږ ته مرخنه متفقن علیه وان ام هشام بنت حارث ابن النعمان ذیوی بیعت الرضوان کم داوا دالوی جلیل القدر صحابی دا قالت دا بیوی ما خست قاف والقرآن المجید ما دا سورت ندز دکڑے إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر د جبی مبارک د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرأها آداب لستو كل جمعه هر جمعه په منبر اذا خطب الناس چک خلق له خطبه بيوي رواه مسلم دا صورت به بار بار وي اگر روخ صورت ویلی وی دی صورت کی د دوباره جوندون ذکر دی د مرگ ذکر دی اپا دی که خکولی نصیتونه دی ادی که دام ویگه یو وعز بار بار که ندی که سه خبر ده پیغمبر علیه السلام سور عقاب بار بار ویلی نو کته یو موضوع بانه هر جمعه تکرر که خبر ده کنه خلق دې لدانو چې ما خدا ورې دې دې وې چې ما په عمل سمرو وکړو د عامر ابن حریث رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې نبی صلی الله علیه و الی وسلم خطوه به خدمه وی والیه امامت سودا او تور پټکې پسر کړو اگر نور پټکو رنگونه مراغلی لکه مصنف د ابن ابي شيبه کې مختلف رنگونه د پټ کوی ذکر کړی دي ها پټ کې سور غزا بینو دی بار کې دا سید دلیل نشته بس کو چې سر نه تاویږي اپ اور کې پټ کې ورته وینو ک غز دې ک دوا دې ک درې اجدا سوک دول صدا وای ندی واره کې روایت دی خوغه سدي ضعیف دي لکه د پټکی مسله موږ مخکې تفصیلا ذکر کا کدا ارخا طرفها بین کتفها یوم الجمعه راز وړن کړیو د دی هغه دو پولیس کې پمند کتفینو کې عام روایت ډیر پدی راغلی او که خیو گس طرف لمی او که ده سر پتکی لادو ولی نو ټولی خبری پا شریعت کسی دا درستی دی قد ارخا رازوان کلی وغا دوارا طرفونا ده پتکی پا مند دیو گو که رواه مسلم. نگر عام علماء زمون په استحباب او سنتیت د پټ کی دي. دارب علماء وی چې دا سنن عادیو لکه زمون اصولو کې حسامی کې دا خبره تاسو تفصیلا ویلې چې بعضی سنن عادیوی نو پدی کې اتباع لازم نه. لکه نبی رسول سلام کمزه کې او دس مات کړي کمزه کې خوب کړي څنګه جامع چولی کدی کې چا اتباع کنو دا لوی خیر ده. خود تاسو د اصول کتاب سوئی سنن عادیو کې اتباع سنه ده. دا عرب علما هم دا وای چې دا پټکه د عادت په بنیاد باندې وو. هغه وخت کې د خلکو عادت پټکیو نو دې په سنن عادیو کې روسته رواه مسلمن. خوخه خبره دا ده د الله د حبیب کارونه کا عادی هم دي نو کم نه کم د استحباب باندې خو دې شي. ها کم خلک چې زیاتې کوي جوی به پټکی مولا مسکه نه کی نو دا اوس د حد نه تجاوز کړي یادای جوړ کړي چې بای پټکی سره مزدورا جوړونه دی به پټکی دورې دا روایت ثابت نه دي بلکې علماو لیکلي پټکه سرد ټوپۍ بلا ټوپۍ ټوپۍ دا ټول د الله د حبیب نصری ثابت دي. د جابر رضی الله عنه نو روایت ده فرمای وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی او خطبه وی دا جاهدکم کله چې راشی او پتا سو کې پرز د جمعې داسی ویلو ول امام یخطبو امام خطبه وی فلیر کا رکاتین نو دې دې دو رکات او کی ول یتجوز فیهما اپ دې کې دې اختصار کی رواه مسلمن. اې دې جمعې پرس خطبه شروع ده او یو کس راغه دو رکات کوي دې کې د ائمه کرامو د مختلفو روایتو د راتلو د وجنه اختلاف ده. امام مالک امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې څوک خطبه په منځ کې راغه نویده به تحیت المسجد نه کوي یو دلیل د دې دادی وی الله وی اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا دلته خو د چپوالی حکم دی. او حدیث در لتیر شو چې عمرګری ته دی وی چې انصت وال امام یخطب یوم الجمعه فقد لغوت هه نو چې امر بالمعروف من ده چې دا سمره د واجبات او ضرورتات نه ده نو دو رکات نفل مستحب سنگ مننی. دارنگی دا دی حدیث بانی دلیل نیسی چه نبی علیہ السلام خطبه وی او یو کس را دن نشو یتخطا رقاب الناس وی اجلس فقد آذیتا داد امام ابو داود نسائی حدیث تے وی کینا خلقو لدی تکلیف ورکو نګور د ناشته حکم یو کو او د تحیت المسجد حکم یو نکو. او دلته ګور دی حدیث کې راغلی دا حدیث قولی دی فل یرکع رکعتین ول یتجوز فیهما او دا حدیث هم د مسلم شریف دی. ها بھائی نو روایات دی باب کی زمائی زتمندو مختلف راغلی دی دا حدیثم صحیح دی او دا من روایاتم راغلی دی. دارنگی او حدیث تی خواهی که علماء لکی دی کلام دی ابن عمر رضی اللہ عنہ ایمادن اللہ دا حبیب ناوری دی چې دا دخل احدکم المسجد والامام على المنبر فلا صلاه ولا كلام حتى يفرغ الامام. دا حدیث العلماء لیکلی سندن ضعیف دی. نو علماء د جانبینو نا مختلف قسم سکڑی جوابو نکڑی. گورا دا حنابلا و شوافع چی دا دی قائل لی دی دا بخاری او د مسلم شریف دی حدیث نم استدلال کئی وی دا اللہ حبیب فرمائی لی او خود بیویج کل چراشی او پتاسو که امام خود بوی او کت خارجا اے دا سی الفاظ راغلی یا امام خود بیتر ہوتے نفل یصلی رکعتین دے دی دو رکعت وضو کی شریو کی بھائی دے دی دو رکعت وضو کی بہر حال گورا دلائل جانبین ته دی یو پل د منع دی یو پل د جواز روایت دی. نو حنابلہ او مالکی او احناف د منع روایت وبانه عمل کړي او شوافی او حنابلہ د امر پر روایت وبانه سکړي یو یو کې احتیاط غنی بلبل کې احتیاط غنی. نو خبره زما پني د جنگونو نشوا ادا سي د تطبیق یو اطمینان بخش خبره مالا مخله شوی نه ده روایت جانبینو تسدي دارو رسه دي جانبینو ته روایت سدي صحیح دي. اے د شوافی او د حنابلو دا حدیث قاعده کلیه شکل سره مروی ده. پیغمبر خطبه ویسی وی چې سو کراشی امام خطبه وی نسدیو کی نو بس دغه شان خبره دا ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا سپو شوي په خبره باندې دا بل مسله دا حدیث پاتې غوډي کی خبره وګده د نوې کو او ته په سن ته بل پاتې شي نو هو فاضل دې زه د بومونو مشر دې کنه